السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے یا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اب حدیث سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور ذہبی میں بھی ہے اور ترغیب میں بھی اس کا حاشیہ ہے, ترغیب میں بھی ہے, بلکہ حاکم نے کہا ہے کہ ھذا صحیح علی شرط البخاری, صحیح حدیث ہے. تھوڑی سی اس کی تفسیر سن لیجئے. مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہے, ان میں خیر اور برکت ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ البرکت مع اکابرکم, یہ حدیث نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ اکابر کیسے ہیں. یہ بھائی اکابر اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں. حدیث حشر کے میدان میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا, کہ اللہ ہم نے ہمارے اکابرین کے پیچھے چلے, بڑوں کے پیچھے چلے, انہوں نے ہمارے گمراہ کیا. یہ تو آپ کے اور ہماری عقل کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. آپ وکیل کو دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے, ڈاکٹر کو دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے, بیوی جب شادی کرتے ہو دیکھتے ہو اچھی کون ہے بری کون ہے, شوہر دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے, زمین دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے. یہ تو آپ کی اور ہماری عقل کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھی کن کی زندگی میں دین ہمیں دکھائی دے رہا ہے. باقی اندر کا تعلق تو اللہ کا, ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں خیر اور برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی صحیح اصلاح فرمائے اور صحیح صحیح چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اکابر کا جملہ جو ہے مجرمین کے ساتھ بھی قرآن میں آیا ہے, اکابر مجرمی, ہاں یہ بے دینوں کے بڑے, سمجھ گئے. اور اسی طریقے سے اطانا سادتنا و کبرا آنا, یہ بھی جو ہے بے دینوں کے بڑے, یہ بے دین جانشینوں کے بڑے ہیں یہ سارے, جو قیامت کے میدان میں لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے. اس لیے البرکت مع اکابرکم, یہ حدیث صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کھویا ہوا دین بھی اللہ ہمیں واپس دے اور ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام بھی اللہ عافیت سے ہمیں واپس دے. اب میرے ساتھ پڑھیے, اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اے اللہ, جتنی خیر ہے تیرے خزانے میں اس کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اور جتنی برائی ہے اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.